Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 25 Nisan 2014 günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında ve bu yayın döneminin son programını gerçekleştiriyoruz. Ve konuğumuz Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor İnci Çınarlı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Sayın İnci Çınarlı, kendilerinin sağlık, iletişim ve medya, aynı zamanda stratejik iletişim yönetimi gibi çeşitli kitapları, eserleri var. Birçok makalesini okuma olanağı da bulduk. Ve kendisiyle biraz bu son programımızda sağlık iletişimi konusunu, hani Türkiye'de neler yapılıyor, neler yapılamıyor, neler eksik, bunları konuşalım istedik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Ben sağlık iletişimi dersleri de veriyorsunuz. Evet, 2000 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve yarı zamanlı olarak da Kadir Has Üniversitesi'nde de bu dersi veriyorum. Çok hoş bir önemli. Şey bu aslında, önemli evet. Ve öncülük etmiş Galatasaray Üniversitesi bu konuda. Aslında belki de bu programların sadece iletişim fakültesinde değil, tıp fakültelerine ve tıp eğitimi içinde de bunun bir yeri olmasını, yararı olacağını düşünüyoruz. Çünkü sağlık otoritelerinin, yani bakanlıktan başlayıp tüm yetkililerin bu konuda bir takım hataları, eksikleri falan olduğunu düşünüyorum. Önemli bir konu değil mi? Çok önemli. Yani. Çok önemli gerçekten. Evet. Nereden başlayalım? Bu sağlık iletişimi hani pazarlama gibi oluyor. Bunu biraz açalım mı? Maalesef. Evet. Sağlık iletişimi disiplini tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa ortaya çıktı. 1970 yılından bu yana var. Türkiye'de ise ilk defa sağlık eğitim fakültelerinde aslında bu konu ele alınmaya başladı. Sizin de dediğiniz gibi iletişim fakültelerinde yeni sayılır 2000 yılından bu yana. Türkiye'de sağlık iletişimi disiplini bence biraz da kasıtlı olarak diyeceğim, sağlık hizmetleri pazarlaması olarak algılatılıyor. Şöyle ki, sağlık iletişimi disiplini nedir? Öyle hani çok kitabi olmayan belki bir tanımlama yapmak gerekirse, iletişim stratejilerinin kullanılma. Hangi amaçla? Sağlığın geliştirilmesi amacıyla ilk başta. İşte kişilerin, toplumun sağlıkla ilgili kararlarında etkili olabilmek için, onları bilgilendirebilmek için kullanılıyor bu iletişim stratejileri. Ve iki tane de boyutu var. Bunlardan bir tanesi kişiler arası iletişim boyutu. Yani doktorların hastalarıyla ya da diğer sağlık personelinin hastalarla iletişimi. Ve sağlık personelinin tabii aynı zamanda kendi aralarındaki iletişim. Öte yandan kitle iletişimi boyutu var. O boyutsa medyada sağlık enformasyonunun nasıl iletildiğiyle ilgili tabii. Bizde de sağlık hizmetleri pazarlaması olarak algılatılıyor demiştim sözüme başlarken. Ve kasıtlı olarak biraz da yapılıyor dedim. Sağlıkla ilgili sanki her şeyin iletişimi sağlık iletişiminin konusu haline geldi Türkiye'de. Sağlık hizmetleri pazarlaması farklı bir disiplin. Yani ilk başta şeyi bilmek gerekiyor aslında. Sağlık dediğimiz hizmet alanı tamam ama farklı bir hizmet alanı zaten. Nasıl bir hizmet alanı? Biz tabii artık kanıksadık bazı şeyleri ama kanıksamamak gerekiyor. Şöyle ki, sağlık bir kere iktisadi ölçütlerle değerlendirilmemesi gereken bir hizmet alanı. Yani bir mal değil sonuçta veya bir turizm paketi satmıyorsunuz. Ama yani yeni dünya düzeninde sanıyorum ciddi bir meta, ciddi bir paket haline dönüşüyor. Aynen, mal olarak alınıp satılıyor kısacası. Birinci özelliği aslında evet, iktisadi ölçütlerin dışında tutulacak, ikame edilemeyen bir hizmet alanından bahsediyoruz. Başka bir şeyin yerine konulamayacak bir şey. Ve bir de ertelenemez olması. Tabii. Bunlar tabii ideal olan şeyler. Hı hı. Dolayısıyla bu sağlık hizmetinin özelliklerini bilmek ve sağlıkla o pazarlama kavramını yan yana getirmemek gerekiyor. Hı. Çünkü onu yaptığınız zaman özel çıkar söz konusu olarak. Gerçekten şimdi bir şey, insan karıştırıyor. Mesela son teknolojik gelişmelerden sonra sağlık hizmeti sunucularının hani internet ortamında çeşitli sosyal medyaya girişleri oradan hem tanıtım hem de hizmet de veriyor olmaları. Şimdi ikisini de çok birbirine bir girift ilişki haline de getirdi galiba. Evet, evet. Değil mi? Yani bir hem hizmet sunumu var hem de yönlendirme tabii olabilir. Manipülasyona son derece açık bir hale geliyor tabii. Doğru. Evet. Evet. Tabii bu bağlamda pazarlama gibi hani biraz daha somut ülke olup bitenlere değinmek için örneğin sağlık programları var televizyonlarda. Evet. Ve o programların neredeyse tamamı parayla kiralanıyor. Yani aynen, satın alınıyor. Bir takım hastaneler ya da bir takım evet, ilaç ya da aşı şirketleri tarafından. Tabii. Bunlar satın alıyor işte 1000 evet, dolar, 3000 dolar evet, falan. Sponsorluklar oluyor. Sponsorluk oluyor. O evet, adı geçmiyor işte reklam evet, yasağından ötürü. Evet. Ama ya o kurumun hekimi evet, yahut da o ürünü kullanan, evet, o ürünü önerecek, işte evet, gerekçelerini çok güzel anlatacak bir öğretim üyesi, bir sağlıkçı da çıkıyor. Tabii. Bunları anlatıyor. Bu aslında dinleyenlerin belki göz ardı etmemesi gereken, en azından kendi süzgeçlerinden geçirmeleri evet, için gerekli evet, bir ama bilgi iki diyeceğim, şey gerekiyor tabii orada. Birincisi medya okuryazarı olmak, ikincisi evet, sağlık okuryazarı olmak. Bu ikisini doğru, zaten artık birbirinden ayırmaya da gerek yok tabii. Evet. Maalesef evet, yani manipülasyona son derece açık o programlar. Yani belli bir hastaneye, belli bir sağlık hizmetine yönlendirme söz konusu. Ya da belli oluyor, bir işte işleme. En iyi doktor, en evet, iyi hastane olmuş oluyor evet, ki bunlardan da kaçınılması gerekiyor. Zaten bir de medyada sormak istediğim şeylerden bir tanesi de çok sık şöyle haberlere rastlıyoruz. Türk bilim adamlarının işte Nobel adayı olacak buluşu. Evet. Ya bir mucize türlü de vermiyorlar. Hayır hayır bize, geçen yani, gün çok komik bir şey gördüm ben. Yine böyle Türk bilim adamı işte bir şeyi keşfetti, bir şeyi buldu filan hani sürekli. Geçen günde şöyle bir şey vardı. Türk bilim adamı yine kansere çare buldu. Evet. Yalnız yine lafı yine her çok zaman buluyor. Yani, evet, yani çok bu, çok hoştu yani çok evet, komik yani bu, bir şey. Yani bu aslında genel olarak bizim ülkemizden böyle bir hani biz de varız. Biz de batı kadar iyiyiz. Evet, neden evet, böyle bir böyle kompleksli bir davranış içindeyiz bilmiyoruz. Yani. Evet. Türk bilim adamları kanser ilaç bulamazlar mesela diye bir haber çıkmıyor hiç. Evet. Şimdi tabii bir de şey var yani iyi şeyler de var ama benim gördüğüm kadarıyla bir takım dernekler var bu bunu alanda merak kurulmuş. Ne diyeceğini. Yo yo yani sağlık iletişimi alanında Türkiye'de evet, mesela hı, sağlık tabii, iletişimi derneği Sildar. Evet, var. Evet. Demin yeni kuruldu. Yeni kurulan bir dernek evet, 2013'te. İNSEV var. İNSEV var. İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı. Onun çok güzel çalışmaları evet, var. Yine mesela şeyde siz de katıldınız herhalde bu Şanlıurfa'daki evet, bir toplantı düzenlenmiş. Evet. Doğru ve etkili sağlık iletişimi için sağlık haberciliği eğitim toplantısı. Evet. 12-13 Aralık 2013'te. Evet. Yani şimdi bunlar tabii yani bu 2013'te özellikle dernekler, toplantılar. Bir yine sizin katıldığınız bir geçenlerde Yedikule'de miydi o göğüs hastalıkları hastanesinde evet, mi bir yerde bir toplantı. Yok o İNSEV'inki. Ha, o İNSEV'inkiydi. Oradan hoca vardı. Hoca. Yine sağlık iletişimi üzerine yani evet, bir takım şeyler, hareketler evet, var. Evet. Daha fazla görünüyor artık hani bu sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinde en azından oturup konuşabiliyoruz. Peki ne oldu da bunlar yani birdenbire böyle yoğunlaştı bu aktiviteler? Sağlık haberciliğinde bir güvensizlik mi var mesela ya da sağlık iletişiminde? Aslında tabii sağlık haberciliğinden tabii başlamak gerekiyor. Sağlık iletişiminin en önemli bileşenlerinden bir tanesi o. Tabii ana akım medya diyeceğim ben. Alternatif şeyleri, kaynakları bunun dışında tutuyorum. Ana akım medyada baktığınız zaman ne gibi özellikler var? Şimdi sağlıkla ilgili enformasyon diyeceğim genel olarak. Şimdi sağlığın bir kere tıbbi modelinden hareket ediyorlar. Öyle yaptığınız zaman sağlığın o demin söylediğim sosyal belirleyicileri yani çevre, sosyoekonomik bir takım etkenler vesaire bunlar göz ardı edilmiş. Yani hasta değilsek sağlıklıyızdır nokta evet, bu kadar. Yani biyolojik ve tıbbi parametreler vardır. Yeterlidir. İşte çevre önemli değildir demek oluyor. Sağlığın işte bu ekonomik politik sosyal belirleyicileri göz ardı ediliyor. Evet nerede sadece okuduğumuz duyduğumuz haberlerde değil aynı zamanda dizilere bile girmiş durumda bu durum. Batı'nın modeli zaten bu baskın dominant model bu. Biz de onu kullanıyoruz. Baskı ve çıkar gruplarının manipülasyonuyla dikte ettirilen pek çok haber var. Onları okuyoruz. Ve bunlar tabii artık yeni medya dediğimiz bu internet ortamında da o gerçek, yarı gerçek, işte yalan bunlar çok daha hızlı dolaşıma giriyor. Ve çok daha da hasta açısından ya da birey açısından daha tehditkar bir hale gelmeye başlıyor. Yani sağlığını tehdit etmeye başlıyor. Bir de şu özellik var. Gerçek yaşam göstergelerinden de uzak sağlık haberciliği yapılıyor. O ne demek işte gerçek yaşam göstergeleri. Ne diyor bize mesela istatistiklere baktığımız zaman tabii sizlerin konusu aslında. Türkiye'de birinci insanların en fazla hayatlarını kaybettiği sağlık sorunu kalp ve damar hastalıkları. Medyadan ne bekliyoruz? Biz aslında beklememiz gereken şey bilgilendirme işlevinin ön planda olması. Yani buysa bizim birincil kamu sağlığı sorunumuz, bununla ilgili daha fazla enformasyon beklememiz gerek. Halbuki öyle olmuyor. Gerçek yaşam göstergeleri değil, her zaman daha sansasyonel olan veriliyor. Bu sadece sağlıkla ilgili enformasyon için geçerli değil. Bütün enformasyon, ekonomi açısından da öyle, başka tür haberler açısından da böyle. Siz enformasyon özellikle terimini kullanıyorsunuz. Evet. Bu bilgiden bir farkı var mı? Evet, aslında enformasyon yerine Türkçe bir kavram olmadığı için kullanmak durumunda kalıyoruz. Hani bu bir hiyerarşi var aralarında. En işlenmemiş olanı veri, sonra biraz işlediğiniz zaman enformasyon, sonra bilgi haline geliyor. Dolayısıyla evet, ikisi farklı. Bu bilgilendirici özellik, pardon evet, böldüm galiba. Estağfurullah. Bu bilgilendirici özellik, şimdi ben kendi alanımızdan Betül'le beraber çalıştığımız işte mikroorganizmalar, enfeksiyon hastalıkları konusuna baktığımız zaman verilen haberlerin hiçbirisinde bu bilgilendirme, aydınlatma, uyarma özelliğini hiç görmedim ben. Evet. Başka alanlarda da belki böyle. Ve o kadar özensiz hazırlanıyor ki, geçen gün bir haber vardı griple ilgili. 17 ilde grip salgını diye. Sonradan niye 17 değil, niye 16 ya da 18 değil 17? Çünkü Türkiye'de grip sürveyansı, grip izlemi 17 ilde yapılıyor. Yani 16 ilden veya 18 ilden, 18 ile atlaması mümkün değil. Çünkü aynen, sadece 17 ilden veri gider. Örnekleme esasına göre Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir... Bir de 17 rakamına sonra çok alıştık son 17 günlerde. Ne var ben bilmiyorum. Neyse. ama yani hiçbir özen yok. Niye 17, niye 16 diye falan, bu hiç sorgulanmıyor. Çok baştan sağma. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hani çok fazla değinmeyelim belki ama özellikle sizi bulmuşken ben bir takım başka şeyler, mesela sağlık hizmetlerinin özellikleri nelerdir ve sağlık haberciliğinin önündeki engellere biraz değinsek. Evet. Öncelikle o hani ana akım medyada sağlıkla ilgili enformasyonlardan demin bahsederken şeyi düşünmek lazım. Şimdi kamu sağlığı uzmanları ne ister? Medya ne ister? Farklı iki tane şeyden bahsediyor. Kamu sağlığı olarak da genel şey yapmayayım da, spesifik bilimi önce düşünmek lazım. Şimdi medyanın ve bilimin ikisinin sahip olduğu kültürler birbirinden çok farklı. Böyle bir durum var. Şimdi evet, medya statükoyu korumak ister. Yani olduğu gibi devam ettirmek istiyor. Varlığını sürdürmek istiyor. Biliminki farklı bir kültür dedim değil mi? Ve iş görme prensipleri de birbirinden tamamen zıt. Kamu sağlığı uzmanları ne istiyor? Kamu sağlığı uzmanları aslında sosyal değişim çabası içinde. Medya niye istesin bunu? Evet. Aslında istemiyor. Evet. Dolayısıyla kamu sağlığı uzmanlarının medya aracılığıyla enformasyon iletmesi bizlere oldukça çetrefilli bir konu haline geliyor. Evet. Önce medyanın, yani o sistemin nasıl çalıştığını iyi bilmeleri gerekiyor. Neyin haber değeri olup olmadığını iyi bilmesi gerekiyor. İşte medyanın o bugün de özellikle ana akım medyanın içinde bulunduğu o yandaş medya vesaire, bunları da çözümlemiş olması gerekiyor. Zor. Yaptırım var mı? Buna girmeden önce bir de bu konudaki bu işbirliğiyle ilgili bir takım işte böyle aşı gruplarına falan medya eğitimi verilsin diye böyle bir şey atıldı ortaya 2000'li yılların başında. Çok ciddi paralarla bir takım tırnak içinde uzmanlar gelip bizlere medya eğitimi. Ama medya eğitiminde mesela şu vardı: televizyonu çıkarken çizgili gömlek giymeyin falan gibi şeyler söylen. Tamam ya, başka bir şey yok. Tamamen şekilci. Ya da işte bir kameraman geliyor. Konuş diyorlar. Konuşuyorsun. İşte çok güzel verdin demeci falan. Yani tamamen şekilci, ona yönelik içerik, verilen mesajın nasıl özenli olması, nerede panik oluşturulur, nerede oluşturulmaz, ne boyutta hani işin ciddiyeti anlatılır falan. Ve işin gerçeği yansıtma kısmıyla hiçbir şey söylenmeden çok ciddi paralarla böyle eğitimler de veriliyor. Adı da işte eğitim altı oluyor. Evet, medyanın zaten bu bilgilendirme işlevi en önemli işlevi aslında. Evet. O yerini tamamen artık eğlence bırakmış vaziyette. Tabii. Sağlıkta da eğleniyoruz. Ve yönlendirme. Evet. Sağlıkta da eğleniyoruz biz. Tabii, sağlık. Yani sabah programlarında falan. Lay lay lom yapıyoruz. Tam işte endokrin sorunlarını oynuyor, sonra birdenbire şey oluyor. Tamam hocam çok konuş, hadi kalk bir oynayalım diyor. Böyle programlar var yani. Rezalet. Ay, çok hoş. Peki bir müzik arası verelim mi? Tamam. O zaman bir müzik arasıyla sizi biraz dinlendirelim ve üç parça çalıyoruz programımızda. İlk parça Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'dan gelecek, Gelevara Deresi. verdin gittin beni, oy koy verdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen, oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen, oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin niçahımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin niçahımın yarası. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen, oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar, sevdun. Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. 25 Nisan 2014 94.9 Açık Radyo'dayız. Doçent Doktor İnci Çınarlı ile sağlıkta iletişim konusunu işliyoruz ve biraz önce Kazım Koyuncu Şevval Sam'dan Gelevera Deresi isimli parçayı dinledik. Evet Betül, nerede kalmıştık? Sağlık haberlerinde kaldık. Şöyle devam edelim isterseniz. Ana akım medyada bu sağlıkla ilgili haberlerin yapılışı, yapılması, biraz ondan bahsedelim isterim. Yani mesela kaynak sorgulamaları yapılıyor mu? Ne gibi sorunlar var? Şimdi öncelikle sağlık haberciliği, aslında keşke bilim ve sağlık haberciliği diye ele alınsa tabii daha doğru olacak ama sağlık haberciliğinde uzmanlaşmış bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum medyada. Tek tük var evet, ama bakıyoruz doktorlar köşe yazarı Türkiye'de. Bence doktorlar doktor olmalı, gazeteciler gazeteci olmalı. Bu neden kaynaklanıyor? Bir açık olduğu için kaynaklı. Evet, birkaç kişi var evet. Spesifik çalışan. Haydar Dümen. Yok. Ne biliyor? Bir iki kişi bizim programımıza da konuk Mesut olmuşlar. Mesut Erşan gibi. Evet, evet. Sibel var. Evet. Evet, bu konuda şey yapan, yani emek veren, kafa yoran, çalışan insanlar var. Evet. Çağrışım yaptı demin Sibel Hanım dedim farkındaysa. Evet. Bu hani medyanın bu sansasyonelleştirme merakı aslında en önemli şey, belki demin unuttuk söylemeyi. Bu kamu sağlığıyla ilgili bütün sorunlara baktığınız zaman onları üçüncü sayfada buluyoruz. Üçüncü sayfa demek işte adli, cinayet haberi vesaire. Bunların arasında o sağlık sorunları kaynayıp gidiyor. Doktora şiddet konusundaki şeyler de böyle, haberler de böyle. Yani o neden oluyor, sorun nedir, neden bir şey, öyle bir şey yok. Hayır, işte olmuş şiddet, işte o onu dövmüş, yaralamış, bıçaklamış neyse. Bunlar üçüncü sayfada ele alınıyor. Ve baktığınız zaman o hani kaynakla ilgili sorun, bir de şöyle bir sorun var orada kaynak denince. Şimdi... Ben bir araştırma yaptık biz. Doktora yönelik şiddetle ilgili haberleri inceledik Türkiye'de. Baktığınız zaman tek taraftan şey alınıyor. Tek taraflı kaynağı soruluyor. Kime soruluyor? Ya bakıyorsunuz işte hangi medyadan konuşuyorsak, işte yandaş medyaysa gidiyor hükümetten alıyor görüş. Neden oldu efendim bu olay, işte bu şiddet olayı niye yaşan? Oradan görüş alınıyor. Ama tabip odasından örneğin alınmıyor. İki tarafında görüşünün alındığı ben tek habere rastlamadım Türkiye'de. Çok iyi. Ne kadar önemli bir nokta aslında. Evet, o zaman şeyi kaybediyorsunuz zaten, o nesnellik boyutu, haberin kaybolmuş oluyor. Zaten doğru düzgün bilgilendirmemiş oluyor. Ve güvenilirliği. Bu habercilik bile değil aslında. Güvenilirliği kayboluyor. Evet. Tabii özel eğitim almaları gerekiyor sağlık muhabirlerinin. Bir de Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği vardı. Evet. Bunların biliyorsunuz ilkeleri yayına bildirgeleri var. Bunlar tabii aslında bu sosyal medya özellikle son 4-5 senede daha fazla tabii gündemde mecburen. Onları da kapsayacak şekilde yeniden ele alınması gerekiyor. Tekrar harekete geçmeleri gerekiyor. Tabii ki bunların bir yönetmelikler, ilkelerin belirlenmesi ve kayda alınması çok yararlı ama bunlar bizde çok teorik olarak kalıyor galiba. Evet, yani uygulamaya yansımıyor bunlar, gibi, istediğimiz kadar. Sağlıkta galiba. Tanıtım ihlalleri meselesi gibi. Evet, var mı kanun? Var. Tabii. Ama tamam, 1927'den falan kalmış, tamam. Küçük para cezalarıyla galiba. Evet, geçiştiriliyor. Öyle caydırıcı bir ceza değil. Parayı bastıran o da eğer şey, şikayet gelirse ondan sonra parayı bastıran devam ediyor tanıtım ihlali yapmaya. Peki bu çarpıtılarak verilen bu tür sağlık haberleri sonucunda. Hı. Yani çünkü bu sağlıktan bahsediyoruz ve sonuçları kötü olabilir. Hastayı tedavisizliğe yönlendirmiş olabilir. Yani çünkü bunlar önemli şeyler değil ki söylediklerim. Yani bunları dikkate alınmıyor herhalde. Yani sağlıktan bahsediyoruz. Bir kıyafet, bir ayakkabı, bir ürün, hani o da önemli ama hani sağlık bir meta olduğunu unutuyorsun sen. Evet sana. İşte yani biz bunun hakikaten biz programlar da yaptık bu şekilde. Hı. Aslında unutmuyorum ama unutmak istiyorum. Sonuçta yani bunun bir yaptırımı yok mu? Yani ben gazeteci olarak bir sağlık haberi yaptım. Çarpıtarak verdim. Ve bir takım hastaları da yanlış yönlendirdim diyelim. Benim bir şeyim yok mu? Yani ne diyeyim, bana yapılacak bir yaptırım yok mudur? Aslında, bu kadar basit ve kolay mı? Aslında değil ama şeye baktınız ya, demin hocam Selim hocamızın dediği gibi var ama teoride var. Yani rütüğün de şeyleri belli, kuralları belli. Ona sağlıkta tanıtım ihlalleri yapıyorsanız işte şey belli, yanlış yönlendiriyorsanız işte tanıtım ihlali yapıyorsanız işte Sanayi Bakanlığı'nın reklam kurulu var, oradan da ceza veriliyor ama bunlar şey değil, yani caydırıcı değil. Tabip odası, işte etik kurallar var. Şimdi bir hukuk kuralları, etik kurallar var. Etik kurallar aslında orada daha fazla devreye giriyor. Evet. Yani bu şey değil. Uymazsanız yaptırım, ne olur? Kınanıyorsunuz. Evet. Yani. Yani yaptırım ve para cezası, hapis cezası atıyor. Evet. Ne olursa olsun buraya gelene kadar bu o kadar caydırıcı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani o tarz senin ceza hak ediyor dediğin, kınanması gerekiyor yani dediğin bir daha tarzı, sağlık konusunda haber yazdırılmayabilir veya bir süre en azından. Keşke. Yani bu nasıl olur bilmiyorum ama önemli olan o kişinin öyle bir haber yapma gereğini nereden duyuyor? Toplum neden ona prim veriyor? Evet. Bunlar kalkmadan buna adama 500 lira para cezası ya da hapis cezası da o daha şey, çok geçici bir çözüm gibi geliyor bana. Sorumluluk duygusundan yoksunluk var. Evet. Yani Türkiye'de benim gözlemim. Son zaman bu biz doktora şiddet konusunda da konuşurken dile getirdim ben. Yani, ya, tamam cezalar şimdi arttırıldı işte doktora yönelik şiddet uygulayan hastalar için falan. Ama öte yandan baktığınız zaman Neden uyguluyorsun şiddet diye kimse gidip şeye de sormuyor bu arada. Şiddet uygulayan kişi sorulması gerekiyor. Evet. Bunun da yapılması gerekiyor. Öyle. Evet. Evet. Peki biraz da şeyden bahsedelim mi? Yani demin sizin yine bir yazınızdan okudum. Hani bilgi ve enformasyon dedik. Ona geçmeden önce şurada bakayım bir hocanın İnönü Üniversitesi'nden çocuk sağlığından Profesör Cengiz Yakıncı'nın yaptığı bir çalışmayı gördüm ben. Orada mesela diyor ki sağlıkçıların bile %91'i sağlık okuryazarlığı kavramını Doğru. bilmiyor. Doğru. Yani sağlıkçıların kendileri bile. Dolayısıyla Doğru. bir şey de var yani bir bilgi eksiği var. Kesinlikle. Ve işte sizin o veri, enformasyon, bilgiden gelen süreçte yazınızda bir bilgi açığı hipotezinden bahsediyorsunuz. Evet. O nedir tam olarak? Bilgi uçurumu hipotezi bize diyor ki kitle iletişim araçlarının işte enformasyona sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki o bilgiye sahip olma diyeyim ona. O uçurumu var zaten o uçurum. Ama kitle iletişim araçları bunu daha da fazla açıyor diyor hipotez. Ama o zaman şöyle bir soru sormak. Peki bu uçurumu nasıl kapatacağız? Orada kitle iletişim araçlarına gene ihtiyaç olmayacak. Biraz çelişkili bir durum oluyor. Ama orada asıl sorun şu. Diyelim ki Afrika'da bugün hala diyare aslında basit kolay tedavisi olan bir durum. Bundan ölen binlerce bebek var hala. Şimdi orada hangi kitle iletişim aracı daha fazla kullanılıyor? Özellikle diyelim ki Orta Afrika olsun. Büyük olasılıkla radyo kullanılıyor. Bir ikinci şey de kitle iletişim aracı belki daha az ama yüz yüze iletişimi kullanabilirsiniz. Dolayısıyla orada kitle iletişim araçlarına belki de çok fazla ihtiyaç yok. Hani bu şey ilk bizim iletişim derslerinde öğrettiğim şey neyi kime nasıl hangi araçla söylediğiniz önemli. Yani bunu söyleyince siz hakikaten Afrika'da mesela AIDS eğitimlerinin yüz yüze evet. eğitimler en evet. geçerli evet. olan diye geliyor. Bir de evet. şeyler kullanılıyor bildiğim kadarıyla en fazla bu leafletler yani broşürler vesaire evet. kullanılıyor. Evet yani kitle iletişim araçları ondan sonra radyo belki o da televizyondur vesaire hele internet falan bunları zaten. Evet, dolayısıyla doğru. bilgi uçurma evet öyle biraz çelişkili bir konu. Evet kitle iletişim araçlarının en azından o uçurumun kapatılmasına nasıl katkıda bulunulacağına kafa yormak gerekiyor. Peki orada o medyadaki kampanyalarında aslında hani sizin deyiminizle her derde deva bir özelliği evet. olmadığını evet. vurgulamış da oluyor değil mi? Tabii bu? Ki. Tabii ki. Anladım. Aslında çok önemli ve zor bir konu. Çünkü insanların yanlış yönlendirilmesi söz konusu oluyor. Biraz önce Betülgün dediği gibi hani hastalıklardan belki tedavi konusunda olması gereken yollara sapıyorlar. Evet. Bir de tabii işin tam tüccarlığını yapanlar var. Evet, i̇şte ne New York Belediye Başkanı adayı bir Türk hekim var mesela. Adamcağız her kulağa giriyor falan yani evet, yazık. Yani evet. onu izleyenlere bazen bakıyorum söylediklerini yaparsa adam ölür yani. Onu abartarak söylüyorum ama. Biraz... Gazetelerde var büyük gazetelerde. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi her gazetede farklı uzmanlık alanlarında öğretim üyeleri yazı yazıyorlar. Evet. Yani böyle bir şey Batı'da var mı? Hayır, yani şey. Hani Batı'da olmaması illa doğru olanı işaret Tabii. etmiyor belki ama hani bu bizim ülkemize özgü bir şey. Bilim ve sağlık haberciliği mesela şey yıllarını bu işe vermiş 30 yılını mesela bu işe vermiş muhabirler var. Evet. Onlar hala muhabir kadrosunda. Bizde başka hiçbir yerde öyle 30 senesini 40 senesini Tabii. vermiş kolay kolay şey bulamazsınız. Evet. Ama böyle olması gerekiyor. Hani sizin tıpta söylediğiniz o düstur hani öncelikle zarar verme. Hı-hı. Yani sağlık muhabirleri de haber yaparken önce ona dikkat etmesi gerekiyor. Ama işte kaygı zarar vermemek, bilgilendirmek falan evet. değil. Evet. Kaygı sadece sansasyonel, evet. işte magazinsel haber vermek. Evet. En azından... Yazan kişi, kaleme alan kişi evet. muhabir doğru şeyler de yazsa evet. yazı işlerinden Tabii. bunun manipüle edildiği, Tabii. değiştirildiği falan söyleniyor. İşte eşik bekçilerinin kriterleri farklı olabiliyor. Ya çok küçük, ha. çok basit, çok ilkel bir kısır döngü içinde aslında Türk ha. sağlık haberciliği dünyası diyeyim. Ne diyeyim? Evet. Başka bir şey söylemedim. Peki normalde sağlık iletişimin hani daha... bilimsel boyutları, yöntemleri neler? Biraz onlardan bahsedebilir miyim? Üç tane aslında yöntemi var. Bunlardan bir tanesi sosyal pazarlama. Tıpkı aslında bildiğimiz o pazarlamadaki gibi. Burada ne pazarlanıyor? Efendim bireyin davranışını değiştirmeye çalışacak. Bazen bir ürün olabiliyor, bazen bir fikir olabiliyor. İşte davranışını, olumsuz davranışını birey değiştirebilmesi için onu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sosyal pazarlama yöntemi sadece bireyin davranışını değiştirmeye yönelik olarak çalışıyor ve bu da yavaş yavaş Batı'da aslında terk edilmeye başlandı. Şimdiye kadar en fazla bu yöntem kullanılıyordu. Mesela biz sigarayı Türkiye'de bırakma kampanyaları falan. Evet, kamu spotları vesaire, bunların hepsi aslında sosyal pazarlamadan hareket ediyor. Evet, yavaş yavaş terk ediyor. Yani bireylerin tek tek davranışını değiştirmekle aslında çok da etkili olunamadığı. Tamam, ürüne farkındalık, ürün tabii tırnak içinde, yani illa bir mal olması gerekmiyor bir ürün dediğimiz zaman, fikir de olsun. Tamam, farkındalık yaratılıyor istenildiği kadar ama bir şey yapıp davranış değiştirme konusunda o kadar da etkili olmadığı araştırmalar sonunda ortaya konuldu. Peki ne yapalım? Bir de halkla ilişkiler var, ikinci bir yöntem. Bildiğimiz halkla ilişkiler ama halkla ilişkilerinde bugün manipüle etme gücü çok fazla olduğu için bu yönteme de bir sürü eleştiri getirilmiş durumda. Sonunda bir de medyada savunuculuk, yani media advocacy dediğimiz başka bir yöntem daha çıktı. Bu da o hani sağlığın sosyal belirleyicilerine bir kere daha fazla dikkat edebileceğimiz, işte sağlıkla ilgili politikaların geliştirilmesinde hastaların, ona bireylerin nasıl daha etkili olabileceklerini kafa yoran bir yöntem. Bu yöntem aynı zamanda da diyelim ki bir hastalıktan muzdarip bireye veya işte bir STK'ya, bu konuda çalışan bir STK'ya söz hakkı veriyor. Nasıl? Medyada haber değeri olan herhangi bir şeyle gündeme geliyorsunuz. Ama tabii bu medyada savunuculuğun da zor tarafı şu, işte o medyanın, o sistemin nasıl çalıştığını, eşik bekçilerinin kriterlerinin ne olduğunu, neyin haber değeri olup olmadığını iyi bilmek gerekiyor. Ama tabii alternatif medyayla bu iş aslında daha etkili olarak yapılabilir. Çünkü ana akım medyanın bu kadar sorunu olduğunu konuştuk zaten. Bir de o STK'ya söz hakkı vermek ve bu şekilde hani sorunu birinci ağızdan dile getirmesi sağlama. Orada da kimi çıkaracağınızı, kime söz vereceğinizi iyi seçmek lazım. Kesinlikle. Herhalde, değil mi? Ünlüler çok kullanılıyor bunun için. Evet. Türkiye'de de aslında yavaş yavaş yapılıyor. Bir de yaratıcı epidemioloji gibi bir takım yöntemleri de bilmek gerekiyor. Ne demek bu? Yaratıcı epidemioloji gözümüzde canlandırabilmemizi sağlıyor rakamları. Şöyle yapıyor mesela, her yıl sigaradan işte şu kadar milyon insan dediğimiz zaman, maalesef savaşların da biraz etkisiyle biz bu sayıları, rakamları, ölümleri vesaire çok kanıksadık. Bunun için şunu yapıyor, diyor ki şu kadar milyon diyeceğine işte her yıl diyor şu kadar jumbo jet dolusu insan ölüyor. Evet. Bir gözünüzün önüne gelebiliyor çünkü hepimiz aşağı yukarı bir uçak dolusu ne demektir düşünebiliyoruz, gözümüzün önüne getirebiliyoruz. Bunun gibi yöntemleri kullanıyor. Evet, evet. Bunu gördüm ben. Dün gördüm. Bu serviks kanseri ile ilgili bir toplantıya gideceğim bir süre sonra. O toplantının slaytlarına bakarken orada işte şu kadar insan öldü, bu demektir ki bir tane Boeing düşmüş, Boeing yanarken işte günde 4 tane Boeing 747 düşüyor gibi bir yaklaşım vardı. İlginç. Evet. Bilmiyorum. Şey, bir de tabii internet teknolojisinin de hızla gelişmesi sonucu artık o internet ortamındaki bilgiyi tüketen kullanıcı bilgiyi üreten bir topluluğa da dönüştü. Evet. Dolayısıyla hani buradan yola çıkarsak or alandaki bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni medyaya sağlıkla ilgili enformasyon konusunda aslında çok daha dikkat etmemiz gereken bir alan diye bakmak lazım. Neden, o hani demin konuşmamda söylediğim şey, bu gerçek, yarı gerçek, işte yalan o kadar hızlı dolaşımda ki. Ve eğer konu sağlıksa, sağlık enformasyonu ise, o zarar verebilme olasılığı çok daha fazla oluyor. Hı hı. Bir denetimi derken işte zapturaptı alalım, onu kapatalım falan demiyorum ama belirli ilkelerinin belirlenmesi lazım. Öyle sosyal şeyler demeyin. Öyle şeyler demeyin zaten. Yanlış anlaşılmasın peki. Ama tabii sosyal medyanın bugün tabii Türkiye'de aslında sayıya baktığınız zaman şaşırtıcı derecede yoğun bir kullanıcı sayısı var. İlkelerin saptanması derken şunu kastettim. Yani işte bakanlıktır, işte STK'lardır sağlıkla ilgili. Efendim bireyler kendimiz, yani hastalar demeyelim, bütün bireyler, kullanıcılar. Gerekirse işte diğer sağlık hizmetlerini sunanlar, bunların bir platform oluşturup karar vermesi lazım. Anlaşması lazım. Ne olacak, nasıl olacak, nasıl yayınlayacak? Şu anda şey var, böyle bir dalgalı bir durum var. Bir kaos var. Evet. Kaos var. Var. Dalgalı değil, bayağı okyanus gibi. Yani işte şey de satılıyor. Açtık, baktığınız zaman internette böbrek satan da var. Ondan sonra her şeyi bulmak mümkün. Evet. Peki. İlaç satılıyor. Evet. O bu önemli bir konu. Buna devam edelim. Evet, devam edelim. Sonra. Evet, ikinci müzik aramızı verelim. Bu kez Aram Tigran'dan dinleyeceğiz. Dilolo. تی خوشتانی من گو قید زمانی لی کرمان جین زانی آی دل دل خورتانی گلگ تشت خوشتانی من گو قید زمانی لی کرمان جین زانی آی دل آی دل دلولو تک گو چم گو ولولو وقت در باز گو وکادو ایا اس پلی آملو آی دل آی دل سدوشش خرابر که زبارش آی دل آی دل دلگش تدی گلگ تشتی خوش که یک دکر سدوشش خرابر که زبارش آی دل آی دل دلولو تد گوچم گو ولولو وقت در باز گو وکادو ایا از پلی آملو آی دل آی دل دلولو تد گوچم گو ...4.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'ndayız. 25 Nisan 2014 günü ve bu dönemin son Önce Sağlık Programı'nı Sayın Doçent Doktor İnci Çınarlı ile birlikte söyleşerek sürdürüyoruz ve son bölüme girdik. Biraz önce de Aram Tigran'dan dinledik. Dilolo isimli parçayı seslendirdi. Evet. Biraz önce bu sosyal alternatif medya üzerinde kalmıştık ama ona belki ilerleyen dakikalarda yine değiniriz. Hı. Ama ondan önce bu sağlık haberciliğinde, hani o kısımda eksik kalmasın istiyorum. Halkla ilişkilerin, yani bununla ilgili bir takım kurumların olduğunu biliyoruz, evet, değil mi? Bu, evet, ya, bu yazarlar ya da işte gazeteciler kaynak araştırması yaparken buraları, evet, kullanmıyorlar mı? Kesinlikle. Bugün her tür enformasyon için baktığımız zaman gazetelerin, televizyonların haber ihtiyacının büyük kısmını aslında halkla ilişkiler ajansları ya da artık yeni isimleriyle iletişim ajansları karşılıyor. Amerika'da bu oran hatta %80'i geçmiş durumda. Türkiye'de bu konuda yapılmış araştırma bilmiyorum ama biz de onları takip ediyoruz, o kesin. Her şeyde olduğu gibi. Bu tabii şey demek, yani haber yönetimi demek aslında. Haber yönetimini tabii iyi bir şey olarak söylemiyorum burada. Haber yönetimini yapması gereken işte o genel yayın yönetmenleri, editörler, ama onlar artık yavaş yavaş bu işi şeye bırakmış vaziyette. Halkla ilişkiler ajanslarına ya da kurumların halkla ilişkiler departmanlarından da mesaj bombardımanı geliyor. Basın bültenleri yağıyor. İlaç firmaları başta olmak üzere. bir de zaten şey, sansasyon merakı da var. Dolayısıyla asıl kamu sağlığı sorunları arada kaynamış oldu. Bu şirketleri, halkla ilişkiler, evet, şirketlerini, ajansları kullanmak. Evet. Bir de bunun size işte çağdaşlığın gereği, yeni modern dünyanın, globalleşen dünyanın gereği gibi empoze etmeleri. Kesinlikle. O da beni çok güldürüyor. Tabii, yani. Tabii. Bunun doğru ve olması gereken. Çünkü bu bir sektör artık. Evet. Yani buradan çok, evet, para kazanan, işte hayatlarını buradan geçiren insanlar. Yani her yaptığınız işte bir yan sektör ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Zaten. Evet. Şirketler bir de STK kurduruyorlar, halkla ilişkiler ajanslarına. Öyle bir durum var. Canım, bir bırakın ilaç şirketlerini, bazı muayenehane hekimlerinin filan şirketleri var. Evet. Yani kendilerini pazarlayan, tanıtan şey var. Yani tıp, evet, sağlık, evet, konuların nereye gelmiş vaziyette? Yani, evet, beni pazarla diyor mesela doktor. Evet. Tabii. Yani ilginç. Tabii. Evet, ya yani da işte şeyde, medyada, değil mi? Yani aynı anlamda zaten pazarla derken işte beni şu programı çıkart, burada konuştur. Tabii tabii. Yani o her şey. Ve bunun için aylık ödenen paralar da inanılmaz boyutlarda. Öyleymiş. Yani kılı, kıyafet falan ona göre olacak tabii yani. Benim gibi adamı niye çıkarsın? Yani? Evet. Seni de bütün Türkiye tanıyor canım. Tabii tabii. Peki bu enformasyon manipülasyonuna ait bir parça bize örnek verir misiniz? Enformasyonun manipülasyonu, işte halkla ilişkiler ajanslarının yaptığı da bir çeşit manipülasyon, tabii, ama sadece tabii onları sorumlu tutmamak gerekiyor burada. Şirketler illa halkla ilişkiler tabii endüstrisine bel bağlamış durumda değil. Kendi pazarlama departmanları vesaire de bunları yapıyorlar. Şeye baktığımızda enformasyon bir tane örnek, işte İsveçli bilim adamları diye başlayan haberler ya da 1000 kişi üzerinde yapılmış, o sihirli sayı 1000, evet, hani yapılan, evet, araştırmaya göre diye. Tabi nasıl olsa sağlık okuryazarlığı şeyimiz de düşük. Ondan sonra verilen her şeyi hiç analiz etmeden de kabul edecek vaziyetteyiz. O zaman tabi şirketler de işlerini yapmış oluyorlar bu şekilde. Manipülasyon deyince tabi işin işte spin tarafı var. Yani ben ona Türkçe falso diyeceğim. Bunu sadece siyasiler yapmıyor bugün. Özel şirketler de yapıyorlar. En iyi yapanlar da ilaç firmaları aslında. İşte mezenformasyon yapıyor, dezenformasyon yapılıyor. Mezenformasyon tabii daha zararsız gibi gözükse de o tabii şeyden kaynaklanan bir şey. Kaynağı doğrulatmadan hemen haber yapmak. Bunlar böyle bir zincirleme reaksiyon gibi. Neden kaynağı doğrulatmadan habercilik yapılıyor? İşte ben gazetecilik öğrencisiyken 3 kaynağı doğrulat git haberini diyorlardı. Biz kapı kapı dolaşıyorduk. İnternet yok, bir şey yok. Sonra o 2'ye indi, 1'e indi falan. Şimdi hiçbir kaynağı doğrulatmadan habercilik... Buna mezenformasyon mu diyorsunuz? Mezenformasyonda kasıt yok. Hatalı, eksik, evet, yanlış enformasyon veriliyor. İçinde kasıt olmadan. Bir de dezenformasyon var. O da aslında artık tam kasıtlı. Tam kara propagandanın kendisi diyelim. Yani kötü niyetle yapılan değil. Peki Sayın Çınar, bir şey soracağım. Programın sonuna doğru geliyoruz sanıyorum. Bir 10 dakikamız falan kaldı. Hep durum saptaması yaptık. Evet. Türkiye'de bu işlerin nasıl olduğunu, nerelerde, evet, aksaklık ya da olması gereken neler oldu? Peki ne olacak? Ne yapmak gerekiyor? Evet. Evet, çok da enseyi karartmadan şöyle çözüme yönelik konuşmak gerekirse, önce birincisi şeyden başlayalım. Şimdi medyanın durumu, işte alternatif kaynaklara medyaya ihtiyaç çok fazla, artması gerekiyor. Birincisi bu. Alternatif kaynaklara, evet, açık radyo gibi. Ha, o anlamda. Bu kaynaklara ihtiyaç vereceğim. Öbür taraftan baktım, medyanın en önemli şeyi bu. İlkelerin saptanması, onu söylemiştim. Hem geleneksel medyadaki o ilkelerin yeniden aslında güncellenmesi ve bunlara uyulması, teoride bunların kalmaması, pratikte de uygulanır hale gelmesi. Onun dışında işte bu halkla ilişkiler endüstrisinden gelen veya özel işletmelerden gelen enformasyonların iyice süzgeçten geçirilip öyle yayınlanması gerekiyor. Eğitim konusu şöyle, tabii sağlık okur yazarı olmak her bireyin artık görevi neredeyse haline gelmek zorunda. Sırf tüm bireylerin derken tabii bunlara tıp personeli de dahil, sağlık personeli de dahil bence. Demin işte bakın %90'ın üstünde sağlık personelinin bilgisi yokmuş. Neyle ilgisi bilgisi yoktu o? Şeyle, sağlık okur yazarlığıyla. Ne demek sağlık okur yazarlığı? Sağlık herhalde benim bildiğim sağlık kadarıyla. Sağlık okuryazarlığı şu demek, sağlıkla ilgili enformasyonları analiz edebilmek. Ondan sonra onlara ulaşmasını bilmek. Bir ilaç prospektüsünü okuyup anlayabilmek bile sağlık okuryazarlığının konusu aslında. Bu %91'i evet, Türkiye'deki sağlık çalışanı %91'i bu konuda. Söyleyeceğim sana şimdi, bulacağım onu. Yetersiz miymiş? Haberi yokmuş sağlık okuryazarlığından bile. Koydum onu. Ya da mesela işte hangi haberi değerlendireceğini kendi süzgecinden geçiremiyor. Geçiremiyor. Bak işte burada sağlıkçıların %91'i sağlık okuryazarlığı kavramını bilmiyor. Bu Profesör Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi'nden birisinin yaptığı araştırma. Tabii medya okuryazarı da olmak gerekiyor. Tabii. Mecburen. Onun dışında tabii tıp fakültelerinde kişiler arası boyutuyla hiç olmazsa sağlık iletişimi dersinin konulması gerekiyor. İletişim fakültelerini söylemeye bile gerek yok. Mutlaka olması gereken bir ders. Yaygınlaşması lazım. Ve bilim ve sağlık muhabirliği denilen o alanın uzmanlaşmanın sağlanması gerekiyor. Tabii bu şekilde. Doğru. Onun bilim içinde, ve sağlık. Genel yayın yönetmenleriyle bu işin oturup konuşulması ciddi ciddi gerekiyor. Çok geç bile kaldık aslında. Tabii son birkaç dakikada da bu sosyal medyadaki sorunlara biraz değinelim mi? Yani şimdi iş tabii hani sizin bir yazınızda var. Web 2 tabanlıdan Web 1'den Web 2'ye geçirince hani karşılıklı. Web 3.0 falan konuşuldu. Evet, sohbetler başladı. İşte üreten topluluklar oluştu. Şimdi Web 3 konuşuluyor. Şimdi burada sorun nedir sağlık alanında? Şöyle bir örnek vereyim. Bana bir özel hastanede konuşma rica etmişler. Dediler ki doktorlarımıza yönelik bir konuşma yapıp onların sosyal medyayı daha aktif kullanmalarını söyleyebilir misiniz? Ben dedim ki söyleyemem o şekilde. Çünkü doktorların o kadar vakitleri olduğunu ilk başta sanmıyorum. Birincisi bu hakikaten. Yani aktif birer Twitter kullanır, Facebook kullanırsa olması hakikaten gerekiyor mu tıp doktorların? Bence gerekmiyor. Ama hastanelerin diyorsanız evet. Yani önce onun adını doğru koymak gerekiyor bence. Böyle bir vakitleri yok, hele ki Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Sosyal medya uzmanlığı diye bir şey de var şimdi Türkiye'de. Tabii dünyada olduğu gibi, batıda olduğu gibi diyeyim en azından. Sosyal medya zaten şurada kaç senedir var. Ama bir bakıyorsunuz herkes sosyal medya uzmanı oldu. Evet. Bu da çok sakıncalı. Şimdi dijital sağlık diyoruz. Harika teknoloji. Tamam, her zaman taraftarız. Ama şöyle bir durum var orada da. Bence Türkiye'nin daha temel kamu sağlığı sorunları henüz çözümlenmeden. Evet, tabii. Bence biraz lüks o iş. Olsun evet. Tabii olmasın. Keşke herkesin elinde akıllı telefon olsa mesela. Ama öyle değil. Mesela şöyle bir uygulama getirildi geçenlerde, gazetelerde gördük. Bakanlık tarafından diyor ki işte ilaçların kontrolü, hasta diyor ki ilacını takip edecek. Nasıl? İşte QR kodlarla. Ama herkesin elinde akıllı telefon yok. Oraya nasıl sıçradık o noktaya? Bir arada bir şeyler kaçmadı mı onu düşünmek lazım. Bence kaçtı. İşte o hani bilgi uçurumu da böyle böyle oluşuyor zaten. Evet. Tabii aslında yani son dakikalarda bütün bir bütünün parçaları aslında bunlar. Yani evet. Sağlık Bakanlığı ya da bir ülkenin yetkililerinin ne tür bir sağlık politikası izlemeye karar verdiği, tercihleri nasıl yaptığı, sağlığa nasıl baktığı, onun bir ticaret ne boyutta gördüğü ve bu tabii medyaya, sağlık haberlerine de yansıyor. Aslında tek başına buradan bir çözüm bulmak yerine belki tamamen yaklaşımın, anlayışın değişmesini gerektirecek. Evet. bir takım politikalar oluşturması lazım, yoksa çok zor. Zaten neoliberal ekonomi politikalarının uygulandığı bir yerde bunun zararlarının giderilmesine çalışmak yapılacak en baştaki şey. Çünkü şey bunu getiriyor, sistem bu. Şu sistem anda bu, değiştiremiyoruz. Evet, tamam. O zaman ama olumsuz etkilerini en aza nasıl indirgeriz? Onu düşünmek, şeyi daha da uçurumları daha da fazla açmadan onu yapmak gerekiyor. İlginç bir konu. Ama tabii yani şimdi birçok firma, ilaç firmaları, diğer sağlık alanındaki diğer hizmet veren firmalar bu ilginç mecrayı kullanmak üzere yola çıktılar ve buna başladılar. Kesinlikle. Büyük bir şeyle. Ve tabii işte bir takım bloklar, forumlar, portaller filan. Bunu engelleyemezsiniz. Bunun önüne geçmek mümkün bunu, değil. Bunu yasalarla filan engelleyemezsiniz. Evet. Kısıtlayamazsın. Bunu yapmaya kalkan bir yetkili yerinden olur. Evet. Yani evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu tamamen bir ekonomik düzenin bir parçası. Olmazsa kesinlikle olmazı işte bu. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Şey yani, yani biz ne kadar daha işte reel olanı tam oturmadı desek de demeyin eleştirdiğimiz gibi. Ama engelleyemediğimiz bir ilerleyiş var. Evet. Hastanelerin blokları var, siteleri var vesaire vesaire. Evet. İşte o zaman burada kullanıcıya çok iş düşüyor. Bizim belki onu vurgulamamız gerekiyor. Evet. Yani mesela akademik bir siteye girdiği evet zaman belki evet oradaki güvenilirlik çok önemli. Değil mi? Yani Amerika'da kaynağın güvenilirliği. Kaynağın güvenilirliği çok lazım, önemli. Bir de belki ticari amaç gütmeyen bir takım kuruluşların evet siteleri. Onun dışındakiler bana çok hani ama gene şey orada gelmiyor, da çok dikkat etmek gerekiyor. Hani demin dedim ya, STK'ları bile bugün işletmeler tabii kendi elleriyle kurduruyorlar bazıları. Kolay kanabilir mi? Kesinlikle tabii. Peki ne öneriyorsunuz? Uyanık olmak. Evet, sorumluluk sahibi evet olmak. Başka uyanık şey olmak, başka da bir şey yok. Oradan başlamak lazım. Evet. En baştan. Ve dediğiniz gibi sahibi bu alternatif bir takım kaynaklara. Evet. Çok ihtiyaç bağımsızlığın, var. Bağımsız ve alternatif kaynaklara çok ihtiyaç var. Önemleri evet gittikçe artıyor. Bir şey söyleyeceğim. Demin programa girmeden konuşuyorduk. Hani bu yerel evet, medya belki bu anlamda iyi bir evet şey olabilir. Evet, kesinlikle. Evet. Müthiş bir yerel medya potansiyeli var ama Türkiye'de hep ihmal edilir. Evet. Ulusal basın hep şeydir. Hani el üstünde tutulsun tabii ki. Ama yerel medyayı çok ihmal ediyoruz diye düşünüyorum. Evet. Önemli bir konu. Peki. Programın süratle sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Evet, evet, gerçekten. Hemen aktı geçti bir saat. Efendim çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız, geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere. Bu konuyu çok ileride de konuşalım tekrardan. Bir takım gelişmeler olduğu zaman. Çok teşekkür takipçiniz ediyoruz olacağız. Teşekkür ederim. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu konudaki etkinliklerinin. Siz orada aynı zamanda halk sağlığı şey aman. Halkla ilişkiler. Halk, ben, ana bana, bilim dalı başkanıyım. Ben hemen işi öbür tarafa döndürdüm. Halkla ilişkiler ana bilim dalı başkanısınız. Evet, tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür mersin ederim. Evet, yayın döneminin sonunda bu dönemdeki son önce sağlık programını yaptık. Umarım her şey yolunda gider ve önümüzdeki yayın döneminde, daha doğrusu sonbahardaki yayın döneminde tekrar birlikte önce sağlık programında sizlerle birlikte oluruz. Sonbahara kadar sağlıklı kalın. Her gördüğünüz sağlık haberine inanmayın. Kaynağını araştırın. Peki, diyorum. Peki tekrar görüşeceğimizi varsayarak size Beatles'tan Hello Goodbye isimli parçayla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.